Argi, argi da dena, dudarik ez da. Bat bi iru lau argi, hemen da, ikusi begira. Joan bagoaz, zatoz gurekin, nora jara. Segi, segi, biderik bada, egintzazu aurrera. Argi da dena, dudarik ez da. Dena dudarik ez da. Hene segi horrela zilegida. Aurrera eutxiz urratxurratxez. Oztopo xiamurrak poliki, poliki horti jarraitu. Hori baida eskura garria. Arki da dena dudarik ez da. Da dena dudarik ez da. Ez da. Argi da dena dudarik ez da. Alperri bizitzeko eskubidea. Argi da dena dudarik ez da. Alperri bizitzeko eskubidea. Argi da dena dudarik ez da.